إن المتقين في ذات الأكل وخلق Yeah.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi hafızlarımızdan Esma-ül Hüsna'yı dinleyeceğiz. Daha güzel programlarda tekrar görüşmek üzere. Hayırlı bir gece diliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sen burada bak, biz arabanın yanına inelim de bakalım.